La la la no. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. Değişim değişim geviş getirir gelişim. Gelişti fakat erişip erişti inan deliri. Gel gel gel bakalım otur şöyle yanıma. Bir merhem süreyim senin o açık olan yarana. Bekliyorum bir haberin gelir bana da. Hip hop'un yetti canına para bakma hiç dayanamam. Yüzünü çeviren aslan gibi adama. Diyorlar burada hem baba sen git yoluna. Bu nasıl bir adam? Geri kaldın geç kaldın seçip aldım diri batan. Kara gibi yol yapar bir yapar bin katar. Rap yatar can sıkar siktir git lan buradan. Sakin ol babuş. Fabrika yanında komp bir de pao. Pao. Müzik gelişi bizimle var ol. Kızınca benziyormuş kangala dela dela. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. La la la yaptığın müzik Ajdar'ın tarzına benziyor bence bu komik. Ne ki peki dakik olup önce düşünce organını düşünüp somurt. Yoğurt yendi. Arkamdan deli dediler. Karanlık sokaktayım öcü geliver. Ütimle örtün ki üstümü geldim. Paranın üstünü verdim. Lan dedim gelmedin gel bence öğren bam tili. Sen kolejdesin önce devlet okulunda gör beni. Ben dedim sen yedin gel beri ser verip sev beni. Nankör bir adamsın biraz da şizo bir serseri. Can çıkar huy çıkmaz dele lo gir konuya. Sen öyle dümdüz okuyorsun değil mi altyapıya. Sonunda hak ettiğin yerdesin bu paranoya. İnsanlar çıkar aya sen izlersin arımaya. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin, önce safi nazı kurtar temel reisi. İnsanlık abidesi, sorunların var evet dağ gibidir. İstiyorsun ki millet abidesin.